Loop met me mee naar de waterkant. We gooien alle oude kleren van ons af. We springen in één keer samen, hand in hand. Laten de stroom bepalen wat er op ons wacht. Zwem met me mee naar de overkant. Stuur je zorgen met het water naar de zee. En open je ogen in een ander land, waar we gewoon opnieuw beginnen met z'n twee. Alles wat mij hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd. Alles wat ik nodig heb, ben jij. Laat het stormen, laat het waaien. We hebben elkaar stevig vast. Je bent hier veilig, dicht bij mij. Zou toch verdwijnen met de tijd. Dat wat overblijft zijn wij. Ren met me mee door het mulle zand. En de wind neemt ons verleden met zich mee. Vast door de brand. Onze schepen eenmaal aangeland en met niets in onze handen zijn we vrij. Want alles wat mij hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd. Alles wat ik nodig heb, alles wat belangrijk is voor mij. Alles wat ik nodig heb.